เรื่องวิจิตรการทางวัฒนธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย จึงขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวความหนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในวันพระวันนี้มาถึงอีกวันหนึ่งซึ่งอาตมาก็มีความรู้สึกว่าภาคนี้เราจะต้องพูดกันอีกในเรื่องวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมท่านผู้ที่สนใจใฝ่ในธรรมก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังนี้เอาไปคิดเอาไปพินิจพิจารณาว่ามันจะเป็นจริงตามนี้ใกล้เคียงกันไหมมีเหตุมีผลเพียงพอที่จะเชื่อถือได้หรือไม่ผู้ในฐานะพระสงฆ์องค์เจ้าที่มองโลกในยุคปัจจุบันหรือท่านรับฟังไว้เป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจพินิจพิจารณายังไม่เชื่อเลยทีเดียวก็ได้ตอนนี้ต้องการจะพูดเรื่องวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมเพิ่มอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งก่อนนั้นเราได้พูดกันมาแล้วกับพูดกันทั่วๆไปแต่วันนี้อยากจะเจาะลงมาทางศาสนาให้มากขึ้นอีกหน่อยท่านทั้งหลายลองฟังดูโดยไม่ต้องเชื่อก็ได้โดยถือภาษิตโบราณอีสานบ้านเฮาว่าของบ่เป็นตาหย่ำจะสุจุ่มล่องตักปะทะกินลงไปสื่อแสบพุ่งพวนท่องของบ่เป็นตาหย่ำให้ซ่อมทู่ดมปึงขนักเป็นโทษแล้วว่างไหวยาสุกินล้านเอ้ยขออภัยก็ต้องใช้สำนวนเซ้งในฟิล์มปู่สอนล้านอีสานบ้านเฮาบ่แม่นล้านสอนปู่เด้อทั้งหมดนี้จะต้องพูดในเรื่องเก่าซ้ำเอกเป็นภาคสองให้ละเอียดลงไปหน่อยก็จะพูดในเรื่องเก่าที่เรียกว่าวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมเป็นสับแสงที่ไพเราะงดงามทางภาษาคำพูดมวลทั้งความเว้าตรงกับภาษาฝรั่งว่าคันจรันไครซิสซึ่งก็แปลว่าวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมโลกปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในขั้นฉุกเฉินหล่อแหลมต่อมหันตภัยซึ่งมีอยู่รอบๆด้านปัญหาต่างๆประดังประเดกันเข้ามาธรรมชาติผันผวนแปรปวนน้ำเน่าอากาศเสียแผ่นดินไหวพายุร้ายน้ำท่วมไฟไหม้แก๊สระเบิดเกิดมหันตภัยความกดดันอย่างยิ่งใหญ่ก็มีขึ้นบางคนก็เกิดความกดดันอย่างไม่มีใครฆ่าก็ฆ่าตัวเองตายโดยวิธีการต่างๆ มนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐเกิดเป็นสัตว์ประสาทจนเห็นกันเป็นมนุษย์อันตรายในสายตาของกันและกันไม่สามารถจะไว้วางใจซึ่งกันและกันได้โดยสนิทใจกำลังจะพูดกันไม่รู้เรื่องเข้าทุกทีรู้แต่ภาษากันแต่ไม่รู้เรื่องกันพูดกับงัวกับควายที่ไม่รู้ภาษาก็ยังรู้เรื่องกันได้บอกให้หยุดมันก็หยุดบอกให้อยู่มันก็อยู่แต่มนุษย์กับพูดกันไม่รู้เรื่องพ่อแม่พูดกับลูกไม่รู้เรื่องผัวกับเมียพูดกันไม่รู้เรื่องรัฐบาลทั้งโลกยังหาภาษาอะไรมาพูดกับประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซนแห่งอิรักให้รู้เรื่องไม่ได้เลยจำเป็นก็เลยค้อนอาวุธนั่นเป็นคำพูดไปโคไปจ่อคอหอยกันไว้เรียกว่าพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องการก็เลยเอาอาวุธไปเป็นภาษาพูดกันด้วยปืนด้วยขีปนาวุธชนิดที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าซาตานเวอรีเนสวลรีซาตานวลรีปีศาจพูดกันด้วยวลีของมนุษย์ไม่รู้เรื่องก็เลยพูดกันด้วยวลรีปีศาจด้วยอาวุธ ทั้งหมดนั่นนะเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยที่เรามานี้คือวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมไม่ว่ามุมโลกไหนก็ตามใจเธอมันกำลังอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายก็จะเพิ่งตกอกตกใจนี่แหละจงมองดูสถานการณ์เหล่านี้ด้วยความเป็นของธรรมดาธรรมดาและธรรมดาด้วยการมีสติปัญญาบ่ต้องสะท้านย่านกลัวอีหยังดอกสัทตาอย่างนั้นเองอวิตตตาไม่ผิดไปจากนั้นอนัญญาทตามันไม่เป็นไปอย่างอื่นอิทัพปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพราะศาสนาหรือตัววัฒนธรรมเสื่อมถอยอ่อนแรงลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาใจต่ำจิตซามกันอย่างนี้เพราะศาสนาบุคคลนักบวชในศาสนาแต่ละศาสนานั้นๆไม่มีคุณภาพไม่เรียนจริงปฏิบัติจริงตามคำสอนของพระศาสดาเป็นปัจจัยให้คนทั่วๆไปไม่มีตัวอย่างทางที่ดีที่งามความเสื่อมทรามทางจิตใจอันเป็นภาพรวมแห่งวัฒนธรรมจึงเกิดมาโดยประการอย่างนี้เพราะเหตุนั้นจึงต้องมาพูดมาบอกกันต่อๆไปว่าไม่ต้องกลัวแต่ต้องช่วยกันลงมือแก้ไขป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่าพูดกลบปัญหาบรรโนเพราะเบ้มใช่ล่ะ ไม่มีปัญหาจะโกหกทั้งตนเองทั้งผู้อื่นเพราะไม่รู้ความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอริยสัจ ขอประทานอภัยอริยสัจ4ประการคือปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาการแก้ปัญหาได้และเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องซึ่งผู้เป็นภาษาธรรมะวัฏทุกสมุทัยนิโรธมรรคใครเป็นภาษาสมัยใหม่เข้าใจว่าปัญหาและเหตุให้เกิดปัญหาการแก้ปัญหาได้และก็เทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องถ้าอย่างนี้จึงพูดได้ว่าไม่มีปัญหาภาษาพระท่านกล่าวว่าคนที่พูดว่าไม่มีปัญหาทั้งๆที่ตนเองมีปัญหาถ้าเรียกว่าอัญญานุเปขาคือวางเฉยโดยไม่รู้ปัญหาไม่รู้เรื่องถ้าเราเข้าใจว่าปัญหามีเราก็ต้องมองหาเหตุแห่งปัญหาคือสมุทัยและก็แก้ไขโดยไม่ต้องสร้างเหตุให้มันเกิดทุกข์เกิดร้อนอะไรขึ้นมาใหม่เมื่อเราไม่สร้างเหตุนั้นๆขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาหมดปัญหานิโรธก็ปรากฏขึ้นเมื่อปัญหานั้นดับไปความมั่นใจในวิถีทางที่ได้ทำมาแล้วอย่างถูกต้องก็เกิดขึ้นคือตัวมรรคเมื่อแก้ปัญหาได้แล้วมันก็รู้ว่าไอ้ที่เราทำแก้ได้นั้นมันมั่นใจเห็นปัญหามาอีกเราก็จะแก้อย่างนี้พอเห็นนั้นมรรควิธีเทคนิคในการแก้ไขปัญหาดับทุกข์ดับร้อนพระพุทธเจ้าจึงวางไว้ข้างหลังคือให้มันเกิดความมั่นใจทีหลังมันถูกต้องแล้วเรื่องนี้มันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมนี่มันเป็นการทั่วโลกใจต่ำจิตซามในประเทศฝรั่งที่เจริญสุดขีดทางวัตถุยิ่งเจริญทางวัตถุก็ยิ่งตกต่ำทางจิตใจแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บในโรคที่เจริญทางวัตถุกับประเทศที่ล้าหลังมันก็ต่างกันโรคภัยไข้เจ็บในหมู่ประเทศที่เจริญเป็นอีกอย่างหนึ่งในหมู่ประเทศที่ทุกข์ยากลำบากยากจนก็เป็นโรคอีกแบบนึงมันต่างกันคนที่เจริญทางวัตถุจิตใจอ่อนแอต่ำทรามฆ่าตัวตายง่ายหลายลองคิดดูโรคที่เจริญทางวัตถุนั่นทำให้คนใจต่ำจิตซ้ำฆ่าตัวตายง่ายเป็นโรคหัวใจโรคประสาทโรคเอดมากขึ้นโรคเครียดโรคเพราะความโลภโลภจนตายเรียกว่าตายกระทันหันที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าป๊อกกูริไบโอภาษาญี่ปุ่นว่าโคราซิภาษาไทยว่าไหลตายภาษาอีสานบ้านเฮาว่าไหลตายประเทศที่เจริญมากๆมันยิ่งไหลตายเก่งอย่าก็จะว่ามันเพื่อเก็บมีในประเทศไทยนะเพราะว่าสมองมันทำงานหนักถูกแรงขับของตัณหาความแผดเผาของกิเลสชีวิตมีอาการที่เรียกว่าวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเต้นอยู่ตลอดเวลากายนอนใจมันไม่ยอมนอนมันวิ่งหลับไปมันก็ยังฝันกลุ่นอยู่อย่างนั้นในวิ่งเต้นวิ่งเต้นวิ่งเต้นอยู่ตลอดเวลา กายเย็นช่ำอยู่ในห้องแอร์ใจเร่าร้อนเหมือนนอนกอดกองไฟเรียกว่านรกยุคไฮเทคนรกติดแอร์ไหลตายในห้องแอร์โรคไหลตายได้เกิดขึ้นมากในประเทศที่เจริญทางวัตถุเทคโนโลยีจากอเมริกามาญี่ปุ่นคือผ่านมาสู่ประเทศไทยเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นนิกที่เรียกว่านิกพี่น้องบ้านนอกของเรายังไม่เคยรู้คำว่านิกเขาพูดรวมกันย่อมาจากภาษาฝรั่งว่า NIC อ่านกล้ามกันเป็นนิกย่อมาจากคำว่า Newly Industry Country Newly Industry Countryประเทศอุตสาหกรรมใหม่ว่าอย่างนั้นเป็นประเทศที่เจริญทางวัตถุใหม่ประเทศไทยเมื่อคืบคลานเข้ามาสู่ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นนิกโลกไหลตายก็มาเยือนมากขึ้นประเทศที่เจริญมากทางวัตถุจิตใจจะเปราะบางฆ่าตัวตายมากเพราะวิภวะตัณหาภาษาพระท่านเรียกว่าวิภวะตัณหาความไม่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ดังอกดังใจเมื่อขัดใจหน่อยเดียวใจเปราะบางไม่เคยได้อดได้ทนมาก่อนเมื่อไม่พอใจมันไม่ถึงอกถึงใจในสิ่งที่มีและอาการเสพเสวยอยากกินน้อยๆ อร่อยมากๆอิ่มนานๆการมารวมยาเสพติดเหล่านี้ซึ่งก็ไม่เคยทำให้ใครอิ่มเลยพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายความอิ่มสามอย่างนี้ย่อมไม่มีความอิ่มด้วยการหลับนอนความอิ่มด้วยการเสพกามความอิ่มด้วยการดื่มเครื่องดองของเมายาเสพติดก่อนลงท้ายทุกวันเนี่ยมันก็มีสามอย่างนี้เสพเสวยความสุขทางกามอารมณ์ฟรีเซ็กฟรีสไตล์โลกเขามีใครโลกสาวผู้ชายใครฝรั่งมั่งค่ะมันฟรีหลังจากนั้นมันก็นอนเหนื่อยมันใช้เงินมากหลังจากนั้นก็ไปหากินอร่อยกินน้อยๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆก็คือยาเสพติดรวมแล้วกามารมยาเสพติดมาความสุขทางเนื้อหนังเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งสามอย่างนี้ย่อมไม่มีอิ่มแลความอิ่มในสิ่งทั้งสามอย่างนี้ย่อมไม่มีแลหมายถึงคนจมโลกที่สุดจมอยู่ในกามารมจมอยู่ในยาเสพติดจมอยู่ในความสนุกสนานทางเนื้อหนังเนี่ยมันไม่เคยทำให้ใครอิ่มเลยลงท้ายก็เลยด้วยการฆ่าตัวตายมันกินไม่อิ่มกินไม่สะสมใจประเทศที่กำลังเจริญกำลังดิ้นสู่ความเจริญทางวัตถุก็เกิดอาการแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสเชยชมแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อโอกาสแห่งการมารมนี้เองประเทศเหล่านี้ฆ่าตัวตายน้อยแต่ฆ่ากันตายมากประเทศที่เจริญมากทางวัตถุกับฆ่าตัวตายมากประเทศที่กำลังเจริญทางวัตถุกำลังเป็นนิกำลังแย่งกันเจริญร่ำรวยทางการมรรคกับฆ่ากันตายมากส่วนประเทศที่ยากจนขาดแคลนไม่ค่อยฆ่าตัวตายและก็ไม่ค่อยฆ่ากันตายแต่อดโซเป็นโรคทางกายตายเช่นโรคขาดอาหารโรคทางกายอื่นๆต่างๆรวมความแล้วพวกร่ำรวยมากมีเหลืออยู่เหลือกินแต่กินไม่อร่อยเสพสุขเสวยผลไม่สะใจฆ่าตัวตายใจเปราะบางเพราะวิภวะตัณหาส่วนพวกที่มีพอกินได้บ้างไม่ได้มากไม่จนตายแต่ก็ไม่ใช่ร่ำรวยกำลังพอปานกลางอย่างประเทศไทยฆ่ากันตายเพราะแย่งกันกินพวกแรกมีกินกินไม่อร่อยไม่สะใจฆ่าตัวตายพวกที่สองมีกินแต่มีไม่มากก็ล้นเหลือเลยย่างกันกินกันเลยฆ่ากันตายเองหนักๆเข้าก็ไหลตายเอาเองพวกนี้ตายเพราะกามตัณหาเพราะภวตัณหาพวกล้าหลังอยากกินไม่มีกินเลยอดโซเป็นโรคทางกายตายตายเพราะความอยากกินไม่มีกินกามตัณหาโลกก็เป็นอย่างนี้วิภวตัณหาฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายห่วงมากไปด้วยภาวะตัณหาแข่งกันได้แข่งกันมีแข่งกันเป็นมากๆก็ฆ่ากันตายพวกที่ไม่มีอยู่ไม่มีกินทุกยากลำบากประเภทสามไม่ได้ดังใจปรารถนาหาอยู่หาเกินไม่ได้ก็เลยเป็นโรคตายทางกายพวกนี้ตายเพราะกามตัณหาความใคร่อยากแต่มันไม่มีให้กิน โลกนี้ก็เป็นอย่างนี้ขาดธรรมขาดศาสนาก็ต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามอบความไว้วางใจมอบความเป็นใหญ่เป็นพระเอกกับเทคโนโลยีให้เทคโนโลยีเป็นพระเอกในการแก้ปัญหาโดยคิดว่าวัตถุเท่านั้นจะแก้ไขได้เมื่อมีอยู่มีกินแล้วปัญหามันก็หมดไปในที่สุดก็เลยอุดตันไปไหนไม่รอดต้องยอมจำนนหันมหาศาสนาจะไปไหนเสียเราจะก้าวหน้าไปสู่ความฆ่าตัวตายเราจะก้าวหน้าไปสู่การฆ่าตัวตายหรือจะล้าหลังย้อนไปสู่การขาดแคลนตายหรือจะย่ำตอกอยู่กับที่เพื่อฆ่ากันตายเผาตัวตายโดดตึกตายอย่างนี้หรือเราจะไม่เอามันทั้งนั้นเราไม่เอาทั้งล้ำหน้าไม่เอาทั้งล้าหลังจะดีไหมล่ะถ้าเราจะเอา ไม่เอาทั้งล้ำหน้าไม่ล้าหลังเราก็มาทันสมัยแล้วก็ไม่ล้ำหน้าเราก็มาพัฒนาเพื่อจะไม่ล้าหลังคือถ้ามัวแต่ทันสมัยมันก็ล้ำหน้าถ้าไม่พัฒนามันก็ล้าหลังเอามันต้องสองฝ่ายมารวมกันทั้งทันสมัยด้วยเทคโนโลยีพัฒนาด้วยจิตใจอันประกอบไปด้วยธรรมเอามารวมกันทั้งสองฝ่ายเรียกว่าทันสมัยด้วยเทคโนโลยีพัฒนาด้วยจิตใจอันประกอบไปด้วยธรรมไม่ใช่มัวแต่ทันสมัยแต่ไม่พัฒนาเอามันทั้งสองอันไม่ล้ำหน้าไม่ล้าหลังอย่างนี้ข้าทำนองที่คนโบราณของเราอีสานบ้านเฮาพูดว่ามีเกียนคันบ่มีหัวผอมสิเอาหยังเด้มาแก่มีแต่เกียนคันบ่มีแม่คำหัวสิงำใส่สิดินมีเหือคันบ่มีพ่ายขวงสิเป็นห้างพักบัวมีหัวผมบ่ผอมเขาสิเอิ่นเดินเฮามีทองคันบ่มีทำเฝ้าสิจานี้มือหอยเถือมีคำคันบ่มีอินอ่อยอ่อยไหวสิบ่ฟังต้องขออภัยอีกครั้งที่ใช้ภาษาท้องถิ่นความหมายบ่งบอกถึงการพัฒนาการแบบครบวงจรทางภายนอกคือวัตถุทั้งภายในคือตัวจิตใจให้สอดประสานกลมกลืนกันมีฉะนั้นมันจะเกิดปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างทุกวันเข้าทํานองฝรั่งเขาดูถูกเราที่เรียนแบบเขาตามก้นเขาบูชาเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตาพวกฝรั่งก็บอกว่า modernization without developmentทันสมัยแต่ไม่พัฒนาเห็นไหมล่ะมัวแต่จะล้ำหน้าทั้งไม่พัฒนาก็เลยล้าหลังล้าหลังเป็นอย่างนั้นฝรั่งด่าให้ช่างหัวมันนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณเตือนใจให้เตเม่เจ้าปันทุนคำเอ้ยลั่งเธอคือเสด็จหูพ่ายสอยได้ห้ำห้อนเขาเตือนสติให้ดีเกือบตายเลยเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้คำหนึ่งน่าคิดน่าฟังมากท่านบอกว่าโยอิทัมมัชฌังปวิจยะขันหติสเวนโรเสธมุเปติฐานังแปลว่านรชนใดรู้จักเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางไว้ได้นรชนนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐโดยแท้เรามาอยู่กลางๆระหว่างวัตถุและจิตใจพัฒนาควบคู่กันไปจะเป็นเหตุให้สังคมบ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขด้วยวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนาเหมือนสมัยโบราณการเติบมาเราอยู่กันมาดีๆแต่เสร็จแล้วเราทิ้งความสำคัญของพุทธศาสนาเราไปบูชาฝรั่งมาจัดระบบการศึกษาเศรษฐกิจสังคมการเมืองบริหารตุลาการนิติบัญญัติอะไรต่างๆหมดตามแบบฝรั่งไปหมดเลยในที่สุดก็เกิดอาการมีเกวียนไม่มีงัวมีท้องไม่มีธรรมเข้าทำนองว่าป้าหน้าเฟื่องไหวหนีไปดำหน้าซาวป้าเหล่าเขาไหวหนีไปส่วนป่ากอยคนทางกว่างต่อกว่างสังมาเที่ยวตั้งแต่ขอกเดนอมกประแดดตั้งโจโกสังมาจำตั้งแต่ตองนี่คนโบราณของเรานะท่านพูดอย่างนี้ยังเตือนจิตสะกิดใจอยู่น่าคิดน่าฟังผู้เฒ่าก็ยังเสียดายของเก่าคนสมัยใหม่ไม่สนใจใหญ่ดีก็เลยเกิดการขัดแย้งกันเองคนหนุ่มคนสมัยใหม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีที่งามที่คิดว่าดีแต่ผู้เฒ่าก็ดีพระเถระครูบาอาจารย์ชั้น ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีท่านก็จะเอาแบบเก่าที่เห็นว่ามันยังดีมีคุณมีค่ามากอยู่ต่างฝ่ายก็หวังดีด้วยกันทั้งนั้นเราน่าจะต้องมาพิจารณาทบทวนกันใหม่ให้ละเอียดด้วยสติปัญญามีเหตุมีผลมีข้อยุติที่สอดคล้องทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งหนุ่มทั้งแก่ทั้งวัตถุและจิตใจให้มันพอดีตรงกลางเราจะได้ตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐที่เรียกว่าเปตมุเปติธานังตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐเดี๋ยวนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่พระเถระก็จะเอาแต่รู้ของตนเองว่าแต่ถูกคนหนุ่มก็จะล้ำหน้าคนเก่าก็จะล้าหลังน่าจะต้องมาเอาให้มันถูกต้องตรงกลางๆสอดประสานกันอันใหม่มันผิดก็มีอันเก่ามันไม่ถูกก็มีเราทั้งหลายต้องมาพิจารณาดูให้ดีๆแต่สภาพทุกวันนี้วัฒนธรรมอย่างวัตถุทางเนื้อหนังทางฝรั่งเข้ามาทับลงบนวัฒนธรรมของพุทธศาสนาอย่างข่มขืนกันเลยชนิดที่เรียกว่า Supreme Position of an Alien Culture on the Extinct One แปลว่าเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาสวมทับลงบนวัฒนธรรมของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและผลเสียหายเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมาก็ต้องมารับผลร่วมกันทุกๆคนน้ำท่วมที่ปักใต้แห้งแล้งที่อีสานปักใต้ใจต่ำอีสานจิตปามยังไงก็ตามมันก็ต้องมารับกรรมความขมขื่นด้วยกันทั้งประเทศต้องมาแก้ไขด้วยกันทั้งประเทศอยู่อย่างนี้เพราะเราอยู่บ้านเดียวเมืองเดียวกันสายเลือดอันเดียวกันทางบ้านทางเมืองจะยกหน้าที่พัฒนาจิตใจให้แก่ทางพระศาสนาอย่างเดียวไม่ถูกทางวัดทางศาสนาจะยกให้ทางบ้านเมืองทางรัฐบาลก็ไม่ได้อีกเหมือนกันมันต้องช่วยกันทางวัดอบรมพัฒนาทางจิตใจภายในออกไปทางรัฐบาลอบรมแก้ไขพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมความเป็นอยู่ทางสังคมภายนอกเข้ามาหากันแล้วก็มาพบกันตรงกลางระหว่างภายนอกคือวัตถุที่พอดีและภายในคือจิตใจที่ดีงามด้วยธรรมะเราก็จะแก้วิกฤตการณ์นี้ได้แต่นี่เรายังไม่ประสานเกี่ยวกันทางวัดทางพระทางครูบาอาจารย์บางท่านอุทิศตนทำงานอบรมเผยแผ่เอาจริงเอาจังจนเกือบไม่มีเวลาพักผ่อนทุ่มเททุกอย่างเช่นอุดมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองรณรงค์ปลุกเร้าสติปัญญาให้เลิกอบายมุขกายเล่นการพานันสิ่งมัวเมายั่วยอมจิตใจให้ไหลหลงการฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆอย่างในขณะเดียวกันทางรัฐบาลเพิ่มจำนวนลอตเตอรี่ออกฉลากเพิ่มขยายโรงเล่าขึ้นขยายกิจการด้านบันเทิงยั่วยอมเมาขึ้นจะไปตั้งบอนกาซิโนกันขึ้นอย่างนี้ทุกรูปทุกแบบเพื่อวัตถุมันก็เลยเกิดอาการคอรับชั้นกันกลายเป็นเรื่องธรรมดาการทำงานของพระผู้มีอุดมการณ์ก็ต้องมาสูญเสียพลังงานเหมือนแก๊สรั่วที่เมืองโบปานประเทศอินเดียรั่วเฉยๆก็ยังดีนะดีกว่าระเบิดเลยความดีระเบิดความชั่วระบาดขาดความสมดุลเดี๋ยวนี้เลยเกิดอุปทวะเหตุคือการขัดแย้งอุปทวะภาษาบาลีแปลว่าขัดแย้งเกิดอุปทวะเหตุทางวัฒนธรรมขัดแย้งทางวัฒนธรรมทางบ้านเมืองก็จะมุ่งไปที่ทางวัตถุทางพระสงฆ์องค์เจ้าทางศาสนาบางท่านก็มุ่งไปทางด้านจิตใจมันก็เกิดอุปทวะเหตุภาษาอีสานโบราณมันเกิดอุบาทให้อุบาทอุปทวะเหตุเอ็กซิเดนต์ขัดแย้งอันเดียวกันมันก็เลยเกิดอาการช็อกทางวัฒนธรรมกันขึ้นมันถึงคราวแล้วเหตุปัจจัยมันพร้อมเพียงครบถ้วนมันก็ต้องอย่างนี้เป็นธรรมดาทางการเมืองก็เหมือนกันดีระเบิดชั่วระบาดขาดความพอดีระเบิดจนเผาตัวตายเพื่อประท้วงฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายศาสนาก็ดีซะจนเมาชั่วซะจนชินเคร่งซะจนคลั่งส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ย้อนซะจนยานตรงเต็งฝ่ายคลั่งดีก็เคร่งจนเกินกว่าพระพุทธเจ้าจนอยู่ร่วมกับใครไม่ได้นอกจากพวกของตัวเองส่วนฝ่ายย่อนจนยานก็เอาทุกอย่างบวชก็บวชเมียก็มีลูกก็ได้ทั้งที่ห่มคลองผ้าเหลืองวางมาศศาสดาตกรรมตะเวนเสริมสเสน่ห์เสริมมงคลทัวสวรรค์ทัวนิพพานเก่งกว่าพระพุทธเจ้าในอดีตมีเงินฝากธนาคารเป็นสิบเป็นร้อยล้านติดไม่ติดดินวิกฤตการเหล่านี้ดูให้ดีๆแล้วไม่ใช่หน้าที่ใครจะมาแก้ไขหากจะเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายนี่แหละทุกคนที่จะต้องมารวมกันมาช่วยกันแก้ไขทั้งฝ่ายวัดวาอารามทั้งฝ่าย ชาวบ้านและฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าเราจะรอให้ใครมาคอยกันรอให้ใครมาช่วยเลือกันมันต้องเป็นพวกเราเนี่ยทุกคนจะต้องมาช่วยกันแก้ไขทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านผู้เป็นกัลยาณชนความเสื่อมของศาสนาของวัฒนธรรมนั้นมันเกิดจากพระเจ้าพระสงฆ์ของเรานี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วเป็นผู้ทำให้เสื่อมเสียพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสถึงสัทธัมมะสัมโมสะโสตแปลว่าสัทธัมสัมโมสะธรรมเหตุให้ศาสนาเสื่อมเหตุให้พระสัทธัมอันตรธานไม่ว่าให้ศาสนาของเราเสื่อมวัฒนธรรมแปรปรวนเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาเนี่ยท่านได้ไว้ในสัทธัมมวรรคปัญจกนิบาตปัญนาที่4แห่งอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกสยามรัฐเล่มที่22ข้อที่151หน้า105หน้า195เป็นต้นไปทั้งหมดนั้นพระภิกษุเป็นผู้ทำให้เสื่อมให้อันตรธานไม่ใช่ชาวบ้านโดยเฉพาะพระเถระผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าก้าวล่วงทำให้เสียหายผู้น้อยก็เลยเอาอย่างตามหลังเลยเลอะเทอะขาดตัวอย่างที่ดีที่งามเรียกว่าพ่อฆ่าลูกทางอ้อมฆ่าให้ตายจากพระสัทธรรมพอตายแล้วลูกตายน้ำบัจจิสัมกับตายเสียงพรมกันคือกันทั้งหมดนี่มีอยู่3สูตรติดๆกันไม่ขอนำมาเล่าเวลาคงไม่พอขอนำข้อสุดท้ายมาเล่าเป็นอุทาหรณ์พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อสงแตกกันแล้วต่างก็ย่อมเพ่งโทษกันด่ากันแข่งกันทอดทิ้งกันและกันในเหตุการณ์เช่นนั้นคนผู้ไม่เลื่อมใสย่อมไม่เลื่อมใสและคนบางพวกที่กำลังเลื่อมใสแล้วก็ย่อมเหินห่างนี้เป็นเหตุอันหนึ่งเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งพระธรรมข้อนี้เกี่ยวกับโยมเมื่อโยมหมดศรัทธาแล้วพระจะอยู่อย่างไรทั้งพระดีพระชั่วก็ลำบากไปตามกันแต่พอท่านพูดถึงความตั้งอยู่แห่งพระศาสนาท่านกลับพูดถึงทั้งนักบวชและชาวบ้านในประวัติศาสตร์แห่งการสังฆนา5ครั้งที่ผ่านมานั่นนะอำนาจรัฐจะต้องมาคอยค้ำจุนทุกครั้งขาดไม่ได้เพราะว่าพระเนี่ยไม่ได้มีอำนาจปราบปรามด้วยเหตุอย่างนี้คนอย่างพระเจ้าอโศกเกิดขึ้นจับพระศึกเป็นหมื่นๆเพื่อความบริสุทธิ์งดงามของพระศาสนาคนที่เข้ามาบวชก็คือคนมาจากรัฐเมื่อไม่ดีไม่งามสงฆ์จะต้องเมื่อสงตัดสินแล้วว่าไม่ดีไม่งามยกออกจากพวกแล้วเป็นผู้พ่ายแพ้ในธรรมวินัยอย่างต้องอาบัติสังฆาปาราชิกอย่างนี้อาบัติปาราชิกอย่างนี้ปาราชิโกโหติสังวาโตเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วไม่มีสังวาสอยู่กับใครแต่เขาไม่ยอมศึกเนี่ยจะทำไม่ได้พระท่านจะมีอำนาจอะไรไปจับศึกท่านบอกว่าล้มละลายแล้วกันแล้วเลยทีนี้รัฐบาลต้องเอาคนของรัฐออกไปจากพระศาสนาไวๆอย่าปล่อยให้หนังสือพิมพ์โทรทัศน์ด่าแช่งประจานผ่านดาวเทียมออกทั่วโลกทำให้แผลเล็กๆเนี่ยอักเสบเป็นบาดทะยักเป็นโรคอื่นแทรกซ้อนจนตายไปในที่สุดมันตายไวกว่าที่เป็นจริงต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายชั่วช่างทีดีช่างสงไม่ได้อีกแล้วหลายคนห่มแห้งปองหลายพ่ายหักสี่แลนโรคพิภัยให้พำพร้อมเมื่อหน่อยสิแลนดีเพิ่นว่าเจ้าอย่ามั่วเมาดนคนเดียวบ่มีหมูลั่งเถื่อไปเพาะเสื้อโคงหาดสิลงห้องเสดตายเพิ่นว่ารวมความแล้ววิกฤตการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากวิกฤตการณ์ของศาสนาซึ่งเป็นความจริงที่ต้องยอมรับกันและก็ร่วมกันแก้ไขทั้งเจ้าหน้าที่ของศาสนาและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานั้นบัดนี้สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาของเราไม่น่าไว้วางใจได้ข่าวคราวของพระเจ้าพระสงฆ์ในทางที่ไม่ดีไม่งามถี่ขึ้นการแตกแยกมีมากขึ้นประกอบกับยุคนี้เป็นยุคที่ที่เขาเรียกภาษาสมัยใหม่นักสังคมวิทยาต่างๆเขาเรียกยุคนี้เป็นยุคinformation is แปลว่ายุคข่าวสารข้อมูลอะไรนิดอะไรหน่อยข่าวสารแพร่สะพัดรวดเร็วทำให้ภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยไม่ดีไม่งามแพร่กระจายออกสู่มวลชนทั้งภายในภายนอกประเทศอย่างรวดเร็วช่วยให้คนที่ไม่เข้าใจก็เคว้ไปทำให้คนที่ไม่มีศรัทธาก็ยิ่งไม่ศรัทธาคนที่กำลังจะมีศรัทธามีศรัทธาแล้วก็หมดศรัทธาเข้าทำนองว่าเมื่อสิลมแห่งเหยียบแคมเมื่อสิ แห่งแซมแห่งโยมท่ายว่ะเมื่อเสื่อมลมแห่งเหยียบแคบเมื่อแห่งแซมแห่งโยมท่ายยิ่งซ้ำเติมลงไปทางที่ดีมาช่วยกันแก้ไขและก็ป้องกันจะไม่ดีกว่าหรือสถานการณ์ของพุทธศาสนาในบ้านเราเมืองเราขนาดนี้ยังพอแก้ไขกันได้ยังไม่เลวร้ายไปกว่าสมัยพ.ศ.200กว่าปีในอินเดียสมัยนั้นน่ะเลวยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ผู้ที่ดีงามกับพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าอโศกมหาราชและก็พระโมคคัลลีบุตรสัสเสเหระเนี่ยท่านก็ช่วยกันแก้ไขท่านได้ช่วยกันแก้ไขรักษาพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ที่นี่เรานี่จะรักษากันต่อไปให้หลวงให้หลานของเราจะไม่ได้หรือปัญหาทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันสั่นคลอนศรัทธามหาชนคนสมัยใหม่จะหันหลังให้นั้นมันมีสาเหตุมาจากทางฝ่ายพระสงฆ์ของเราบางรูปบางองค์เท่านั้นที่ทำไม่ดีความไม่ดีเหล่านั้นเกิดมาจากสาเหตุเรื่องเงินกับเรื่องผู้หญิง2อันเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นถ้าแก้ปัญหา2อันนี้ได้มันสบายจะแก้ต้นตอมันง่ายที่สุดก็คือย้อนคืนไปสู่อดีตทำตัวแบบสมัยพุทธกาลไม่ต้องเอามันเนี่ยเงินทองไม่ต้องเอาไม่ต้องให้ใครมาเก็บไว้ให้ไม่ต้องตั้งตู้บริจงริจาตู้กันไปบิณฑบาตเอาข้าวมากินเนี่ยประพฤติปฏิบัติทำหนังสมาธิภาวนาเดินจงกรมชาวบ้านเขาเห็นคุณค่าของพระสงฆ์องค์เจ้าเขานิมนต์ไปเทศไปสังฆรถมารับไปไกลแค่ไหนก็ไปได้แต่ที่นี่เราเห็นพระมีเงินเยอะอยู่เขาก็เลยเก็บค่ารถเครื่องราคาหรือเขาเห็นพระมีรถหลายคันเนี่ยถ้าหากพระเราย้อนหลังแบบสมัยพุทธกาลแน่นอนรัฐบาลไทยนี้แหละเขาจะออกกฎหมายมาไม่ให้เก็บเงินเก็บทองพระน้ำปลาไฟฟ้าเขาจะต้องออกแต่ที่เคยเห็นวัดนี่มีเงินมากเงินหนึ่งในจำนวน3รายได้ของชาติของประเทศมานอนจมอยู่ในวัดเขาว่าอย่างนั้นนะวัดไหนก็ตามใจเถอะเรื่องผู้หญิงก็เหมือนกันเอาตามพุทธเจ้าว่านั่นนะอย่าไปมีเลยคนที่มาผูกการอุปถัมภ์อุปทานโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันมินใหม่เหลือเกินนู่นเขาไปนั่งคุยกันอยู่สองต่อสองอยู่ในห้องโอ้ยมันหนักก็ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้สองอันนี้ได้ก็หมดยังไงก็ตามสองอันเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นตั้งแต่นั้นนี่แต่ไรมาแล้วก็จะเป็นต่อๆไปถ้าเราจะแก้ก็ต้องแก้จุดนี้ก่อนอื่นเป็นจุดเน้นมีโอกาสแก้ได้เท่ากันทั้งชาวบ้านและชาววัดช่วยกันในนี้แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาอย่างนี้ซ้ำซากและกระทีขึ้นเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าระบบของสังคมยุคเทคโนโลยีความหลงไหลทางวัตถุวัฒนธรรมฝรั่งเข้ามามีอิทธิพลครอบงำจิตใจมากจนเกือบจะพูดได้ว่าบูชาเงินตราเป็นพระเจ้าเอาเลยเมื่อมาถึงขั้นนี้ก็จะเกิดอาการเมาวัตถุกันขึ้นทำอะไรอะไรก็เพื่อวัตถุทางเงินทางทองเท่านั้นความรู้สึกสำนึกทางวัตถุนั้นมันเห็นแก่ตัวความรับผิดชอบจะน้อยลงและก็สั้นลงน้อยลงเพียงเพื่อเราได้สั้นลงเพียงเพื่อวันนี้ขอให้ได้ไกลออกไปเพื่อชาตินี้ซึ่งมันผิดกันกับสมัยโบราณเมื่อยังไม่เจริญมีธรรมะรับผิดชอบกว้างยาวไกลอาตมาใช้คำว่าทั้งกว้างทั้งยาวทั้งไกลนะก็ไกลไปจนถึงนู่นถึงชาติหน้าคนโบราณเขามีสวรรค์ในอุดมคติเขารอได้คอยได้อนันชาตินี้ยากจนเขาก็ย้อนหลังรับผิดชอบถึงชาติก่อนบาปกรรมที่เรามีทั้งหลายเป็นไปตามกรรมชาตินี้ทำความดีไม่ได้รับผลก็ตามเขารอคอยว่าอุดมคติในชาติหน้าในสวรรค์ยังมีนี่เขารับผิดชอบยาวไกลแต่เดี๋ยวนี้มันสั้นแคบจะเอาเดี๋ยวนี้จะเอาวันนี้ถ้าทำบุญวันนี้ก็หวังถูกเลขถูกหวยในวันนี้ในงวดนี้ถ้าทำแล้วไม่ถูกก็น้อยใจไม่ต่อไปอีกวัดนี้ไปวัดอื่นอย่างนี้วัดไหนบอกเลขบอกหวยลังไลกันไปทำบุญถ้าซื้อไม่ถูกก็ไปสะเดาะเคาะไปรดน้ำมนต์ตัดกรรมตัดเวรไปเสริมเสน่ห์เสริมมงคลเหตุผลเหล่านี้มันเป็นข้อกำหนดของวัตถุทั้งนั้นแล้วก็ยังเป็นข้อกำหนดถึงการบวชและการทำบุญของชาวบ้านส่วนใหญ่เกือบทั่วๆไปแล้วการเกี่ยวข้องกันระหว่างนักบวชและชาวบ้านก็เกี่ยวข้องกันเพียงแค่วัตถุและก็พิธีกรรมเท่านั้นจะยังลึกลงไปสู่สาระธรรมแห่งศาสนาน้อยเข้าทุกทีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา สมาธิภาวนาอย่างนี้ยังน้อยมากมันติดอยู่เพียงแค่วัตถุจะเอาบุญเอาทานกันนิมนต์พระป้ายพังฟังพระสวดภาษาบาลีนิมนต์สวดพอเป็นพิธีเด้อเขาหน่อยแล้วก็ถวายเงินถวายทองใส่ซองเปิดอาลาดแยกย้ายกันไปจะมีอะไรอันนี้มันสูญเสียที่สุดเลยเพราะนั้นเรื่องศีลสมาธิเรื่องปัญญาสมาธิภาวนานี่น้อยมากด้วยเหตุนี้ทั้งนักบวชและชาวบ้านก็บูชาวัตถุพอๆกันจึงเกิดอาการไม่สมดุลกันระหว่างผู้รับคือนักบวชและผู้ให้คือชาวบ้านผู้ให้อาศัยศรัทธาอันเป็นมรดกทางวิญญาณสืบทอดมาจากบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีแต่พ่อแต่แม่ชาตินี้เรามีอยู่มีกินมีรถติดแอร์มีเครื่องอำนวยความสะดวกความสุขอย่างนี้ก็ยังดีขนาดนี้ถ้าบนสวรรค์มีจริงเหมือนพ่อแม่เล่าเอาไว้จะขนาดไหนก็คงที่ยิ่งกว่านี้ตามความเชื่อที่เราหานเสิร์ฟกันมายิ่งพันเอกสนอตายคืนมาเล่าให้ฟังเองก็ยิ่งพอใจที่จะทำบุญไว้มากๆโว้ยจะได้ไปสวรรค์สุขกว่านี้มีกามารมณ์เป็นทิพย์กว่านี้หลายร้อยหลายพันเท่านี่ฝ่ายผู้ให้เป็นอย่างนี้ก็เลยมุ่งจะทำบุญคนจึงทำบุญมากขึ้นเพราะบูชาวัตถุนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันพวกหัวใหม่รุ่นใหม่มันจะเอาเดี๋ยวนี้ไม่ทำมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยกำลังจะเกิดช่องว่างแยกกันตรงนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เชื่อเกิดเป็นเศรษฐีใจบุญขึ้นมาผู้ถูกใจเขียนเช็คถวายมอบภายในกรรมให้เป็นล้านล้านสิบล้านอย่างนี้ที่ส่วนคนหนุ่มคนสาวที่ถูกสวมทับด้วยวัฒนธรรมใหม่กับจะต้องเอาสวรรค์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรับผิดชอบไปถึงนู่นอันนี้มันเป็นช่องว่างกันมันผิดหรือมันถูกทั้งคู่ทั้งหลายก็ลองคิดดูทีนี้ฝ่ายผู้ให้มันเป็นอย่างนี้ฝ่ายผู้รับคือนักบวชทั้งหมดก็ออกมาจากชาวบ้านสาเหตุที่ออกบวชนี้ก็ต้องมองกันให้ดีๆเมื่อโลกเจริญด้วยวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกามารมณ์คนร่ำรวยด้วยสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งมีความปรารถนายิ่งขึ้นพอใจที่จะทำบุญมากขึ้นเพื่อกามารมณ์อันไปทิพย์เรียกว่าเมาบุญกันเลยคนร่ำรวยมีเงินทองข้าวของอำนาจโอกาสในสังคมเหล่านี้ไม่มีใครดอกแกอยากบวชก็บวช7วันบ้าง15วันบ้างเดือนหนึ่ง3เดือนรีบศึกบางทีลูกเข้าไปบวชลูกได้ศึกษาธรรมะกลับไปเจอครูบาอาจารย์ดีๆซาบซึ้งไม่อยากศึกพ่อแม่เป็นทุกข์เหมือนตกนรกทั้งเป็นอ่อนวอนให้ลูกศึกไม่ศึกง่ายๆก็ด่าเลยทีนี้ซึ่งมันผิดกับโบราณเขามีความดีใจสุขใจถ้าหาลูกบวชแต่นี่พวกคนรวยเป็นทุกข์ลูกบวชไม่อยากเสกพวกคนจนเป็นทุกข์ลูกดูดฟินดมกาวสูบกัญชากินเหล้าอยากจะให้ลูกบวชมันผกผันวิกฤตการณ์แบบนี้ลูกเหล่าคนยากคนจนกำลังติดงอมแงมกับยาเสพติดอบายมุขลูกคนรวยบางคนมาบวชไม่อยากเสกพบความสุขอันไม่ต้องซื้อด้วยเงินไม่มีมายาจอมปลอมเหมือนความร่ำรวยของเราแต่พ่อแม่กลับจะตกนรกพ่อแม่เป็นทุกข์เป็นร้อนลูกบวชไม่สึกอาตมาเคยไปแสดงธรรมที่กรุงเทพแล้วคนรุ่นใหม่จบปริญญามาฟังแล้วมาสนทนากลางคืนได้อบรมเขาเข้าเหล่านั้นไม่อยากสึกพ่อแม่เอาแล้วแห้วมาเวียนมาว่าทำยังไงลูกฉันไม่อยากสึกอยากจะให้ไปทำบุญอยากจะให้ไปทำงานซะก่อนอะไรอย่างเนี้ยเอาละทีนี้เราผ่านไปแต่ส่วนมากนั้นไม่อยากจะบวชการบวช1เดือน3เดือน14 15วัน7วันแล้วก็รีบศึกไปทำบุญไปสะสมกามารมณ์เมื่อนกลัวมันจะหมดจะสิ้นยกเว้นว่าบางคนที่ร่ำรวยมาบวชเล่นๆแล้วก็กลับศรัทธามากขึ้นดังกล่าวมาแล้วเมื่อได้ริมรสแห่งความสุขอันเกิดจากความสงบแห่งจิตใจก็ไม่ยอมศึกเลยแต่พ่อแม่ก็พัดเป็นทุกข์อีกละทีนี้ท่านเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่ามีบุญมากมีบุญญากตาที่การมาก่อนได้สั่งสมเอาไว้เหมือนตักน้ำใส่ตุ่มเกือบจะเต็มแล้วพอมาตักเพิ่มอีกหาบสองหาบมันก็เต็มพวกนี้มีบุญมาก่อนตั้งแต่ชาติก่อนป่วยชาตะปัจจโยปัจฉาชาตะปัจจโยสั่งสมการบวชเนคขมะมาสร้างพรหมจรรย์ดีงามเกิดมาชาตินี้เป็นลูกเศรษฐียังได้ข่าวว่าลูกของอภัสราของตระกูลมาบวชอย่างนี้อาตมาได้ยินดูนะแต่จริงแท้ยังไงไม่ทราบแล้วไม่อยากศึกอย่างนี้ที่เรียกว่าเขามีบุญวาสนากระตาที่การได้สั่งสมมาเหมือนคนตักน้ำใส่ตุ่มจนจะเต็มแล้วก็เลิกมาตักใส่ใหม่อีกทีนี้นิดเดียวมันก็เต็ม ชั้นใดก็ชั้นนั้นแต่ส่วนมากแล้วคนรวยพอใจในการให้ทานมากกว่าคนรวยพอใจในการบวชนั้นมีน้อยพอใจในการบวชไปนานๆนั้นมีน้อยที่นี่คนบวชนานๆที่รับทานของคนอื่นนั้นส่วนมากเป็นคนยากจนทางวัตถุมีความรู้ล้าหลังมีโอกาสในทางการศึกษาและเศรษฐกิจในทางสังคมน้อยมากการบวชของคนเคยยากเคยจนมาเจอระบบทำบุญด้วยปัจจัยอันปราณีข่าวของเงินทองลาภสกุลของคนร่ำรวยผู้ปรารถนาสวรรค์แต่ไม่ปรารถนาจะออกจากกามารมณ์มอบถวายให้ยกคอยก้าวเท้าใส่หัวจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนการปล่อยวางก็เกิดตำหนักในลาภสกุลมากขึ้นยิ่งมีมากยิ่งถือตัวว่าเป็นผู้มีบุญมีบารมีมีหน้ามีตามีความรู้สึกแบบชาวบ้านเพิ่มขึ้นมีเงินมากเกินความรู้สึกแบบชาวบ้านก็ค่อยๆเปลี่ยนนิสัยนักบวชเกิดขึ้นมีเงินแล้วก็อยากซื้อวัตถุให้ทันสมัยมีรถจนทันสมัยมีบ้านมีช่องหลังใหญ่ๆวัดวาอารามใหญ่ๆอวดนักบวชอื่นพูดถึงตรงนี้นึกถึงพุทธเจ้าของเราท่านพูดพระมีเงินมีทองเยอะๆมีลาภสักละเยอะๆอวดบารมีกันท่านเปรียบเหมือนตัวกังสลักภาษาบาลีว่าตัวกังสลักภาษาภาคอีสานว่าจุดจีขี่ไว้ท่านได้กองอุจจาระใหญ่ๆอยู่ตอนหน้ายังมีอีก 2-3 กองหวงภาคภูมิใจว่าเรามียังมองไปดูกองอื่นกลัวตัวกังสลักตัวอื่นจะมีมากกว่าที่เป็นที่พระพุทธเจ้าพูดนั้นไม่ได้ว่าเอาเองความรู้สึกแบบชาวบ้านมันเกิดขึ้นละมีเงินแล้วก็อยากซื้อวัตถุให้ท่านจะไม่มีรถจนบ้านช่องวัดวาอารามใหญ่โตอวดนักบวชด้วยกันเหมือนกันแล้วก็อวดชาวบ้านด้วยว่านี่เป็นความสำเร็จของการบวชเป็นผู้มีบุญหลายมีบารมีหลายมีรถหลายคันไปทีนี้มันก็เลยอยู่ที่วัตถุความปรารถนาทางวัตถุได้ขยายมากขึ้นทำอย่างไรจะได้มากมากจากเวทีใจบุญจากนายทุนหน้าเลือดตอนนี้ก็เลยเล่นบทคันชรันทาร์ฟอร์เมชันขออภัยครูภาษาฝรั่งหน่อยแปลว่าแปลรูปทางวัฒนธรรมให้บรรดาเงินมากมากจากเวทีใจบุญนายทุนหน้าเลือดก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแปลรูปใหม่มาเปลี่ยนแปลงใหม่เรียกว่าคันชรันทาร์ฟอร์เมชันแปลรูปทางวัฒนธรรมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาดัดแปลงเพื่อราบสักละวางมาดศาสดาเป็นนักพจน์ผู้ทรงศีลรดน้ำมนต์ผลน้ำมันสักกำมอมใส่กับบานสะดอกข้อผูกดวงเสริมเสน่ห์เสริมมงคลตัดกรรมตัดเวรทัวสวรรค์ทัวนิพพานปกเหล็บบอกเว้ยเป็นหมอยาเปิดคลินิกรักษาสารพัดโรคเอาสารพัดที่จะได้เจ็บไข้ปวดหัวมาเอาฟันไม่ดีมาเอาแตงแก่เสียเคาะสะดอกเอาว่าเข้าไปมหาชนผู้ไม่รู้เชื่อในความเป็นพระอยู่แล้วก็เลยหลงไหลแจกเหรียญมันช้าเกินไปต้องสติ๊กเกอร์ไปปั๊บปั๊มออกมาทีละเป็นแสนๆละล้านอย่างนี้แจกเหรียญมันช้ามันถืออย่างทองรุ่งทองแดงเอาสติ๊กเกอร์เลยดีกว่าไปติดอย่างนี้รวดเร็วพอมาถึงตรงนี้ไม่รู้จะไปทางไหนสำหรับมหาชนเพราะท่านมีเงินแล้วท่านก็ใช้เงินของท่านซื้อเอาสวรรค์ดิบๆตามใจท่านปรารถนาสีกงสีกาแห่แห้นกันเป็นฟุ้งเดี๋ยวก็ท้องเดี๋ยวก็ขอดปัญหามันก็เกิดขึ้นมาเพราะบูชาวัตถุความเสื่อมของจิตใจอยู่ที่ความหลงไหลทางวัตถุจะจัดกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาไม่ว่าเรื่องอะไรเพ่งไปทางวัตถุเก่งกำไรเหมือนการค้าจะได้กำไรเท่าไรลงทุนไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยพระเราก็ยิ่งโหมกระพือโฆษณาคนสมัยนี้จะทำบุญมากขึ้นพระจะเลวลงเพราะลาภสักการะเมื่อถึงจุดที่พระเสื่อมมากเพราะลาภสักการะและกับผู้หญิงคือเงินกับผู้ชายเมื่อนั้นการทำบุญให้ทานก็จะลดหัวภาพลงหลักธรรมระดับสูงคือโลกุตตรธรรมก็จะปรากฏให้มาเป็นบทบาทขึ้นหลักธรรมระดับสูงอย่างพวกโลกุตตรธรรมเนี่ยเนื้อโลกการปล่อยวางว่างอิสระจะถูกปลุกเร้ากันอีกอย่างหนักเพื่อระดมพลังแห่งธรรมจากพระสงฆ์ผู้รักธรรมแล้วก็จะถูกขานรับจากปัญญาชนหลายเชื่อฟังคดีว่าเมื่อลาภสักการะเจริญมากขึ้นมัวแต่หลอกแต่ลวงกันในวันหนึ่งก็พลาดลาภสักการะเหล่านั้นเอาไปเป็นเครื่องมือไปหาสีกงสีกาไปทำพลาดทางพระวินัยคนเสื่อมอย่างยิ่งใหญ่แล้วการให้ทางก็จะลดควบห้าบลงทีนี้ก็จะมีพระสงฆ์องค์เจ้า ที่สอนธรรมจริงๆโลกุตตรธรรมนี่ก็เริ่มโดดเด่นขึ้นมาปัญญาชนมองเห็นก็หลั่งไหลกันไปที่นี่มันก็เกิดอาการเอกอันหนึ่งการทำบุญจะถูกเลือกสรรขึ้นจะรู้จักว่าเลือกผู้รับทางไปทางมาสะดวกสบายวัดอยู่ข้างๆไม่เอาไปไกลๆนี่พวกปัญญาชนพวกโง่ชนก็ไปไกลๆแบบโง่ชนเอกเหมือนกันทีนี้ก็จะถูกการเลือกสรรผู้รับมากขึ้นการศึกษาธรรมะแบบติดตาทาบกิ่งของต้นไม้เรียนรัดสู่โลกุตตรธรรมจากปัญญาชนจะมากขึ้นคืออยู่จะมัวปลูกอยู่เป็นเบี้ยเป็นเม็ดมันช้าก็เลยติดตาทาบกิ่งจะมาเรียนสิโยอังโยนาหิสนังสมาหิสมิงสุภาอธิยาบุคคลซ่องพระเซขะโบตองศึกษาอนุสาแต่ยังในไส้สีกรณียกิจสีเอธาปัสสะทีมังโลกังโอ้ยมันช้ามันชาก็จะไล่นักคำตีโทเอกบาลีไปทุกคนโดดเลยอ่านหนังสือพระไตรปิฎกที่เขียนมาจากครูบาอาจารย์บางแบบติดตาภาพจริงนี่ปัญญาชนจะติดตาภาพจริงแบบโลกุตตรธรรมเรียนรัดนี่มากขึ้นหลังจากนั้นโดยอาศัยตำราและแหล่งคำตอบจากกลุ่มจากคณะของนักบวชซึ่งก็มีจุดเน้นแตกต่างกันไปถูกใจสำนักไหนก็ไปสำนักนั้นเชิดชูบูชาสำนักนั้นนี่เป็นอย่างเงี้ยความสับสนก็จะเริ่มมีมากขึ้นทีนี้สับสนไม่ใช่สับสนทางศีลธรรมเลยนะจะสับสนทางโลกุตตรธรรมสัจธรรมปฏิรูประดับโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นตรงนี้น่าเป็นห่วงการปฏิบัติธรรมก็จะมีหมู่มีคณะเป็นกลุ่มเป็นพวกขึ้นสัจธรรมปฏิรูประดับโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นการขัดแย้งการต่อสู้ทางทิฏฐิจะมากขึ้นเป็นพวกของใครพวกของมันสุดท้ายก็หนีไม่พ้นทางวัตถุหมายความว่าพวกใครพวกมันพวกไหนมีพวกมากชื่อเสียงโด่งดังขึ้นลาภสักการะเสียงเยินยอเงินคำกรรมแก่ก็หลั่งไหลไปหาเมื่อมีเงินมีทองมากก็มีหมู่มีคณะคุยไปกันทีละ200 300คันรถบัสเป็นพันคันนะเนี่ยสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นทางวัตถุอีกตามเคยในที่สุดต่างก็ต้องการวัตถุเป็นเครื่องวัดถึงความเด่นดังยุคใหม่ทางโลกุตตรธรรมสำนักปฏิบัติแข่งๆคึ้มๆอันนี้ปฏิบัติแท้ถูกต้องคนลังไลกันไปในที่สุดมันก็ไม่พ้นทางลาภสักการะเสียงเยินยอวัตถุอีกตามเคยต่างก็บูชาวัตถุกันอีกแล้วเพื่อได้มาเป็นปัจจัยเป็นเครื่องมือเป็นทุนทรัพย์ในการเผยแพร่ลัทธิของตนเองพร้อมกันนั้นเทคนิคแนวทางในการปฏิบัติของใครของมันก็เกิดขึ้นอย่างเป็นสายนั่นสายนี้จนเกือบลืมสายของพระพุทธเจ้าเทคนิคใหม่ๆเทคนิคเฟ้อๆของวิปัสสนากรรมฐานก็จะเกิดขึ้นดาดเดินแปลรูปกันออกไปจนเปลือกไม่รู้เอามาจากไหนมีมากไปสิบสำนักมีแบบสิบอย่างในการปฏิบัตินี่นี่จะเปลือกไปนักปวดจะน้อยลงวัดจะร้างมากขึ้นความศรัทธาในศาสนาจะน้อยลงเพราะพระสงฆ์จะย่ำแย่เมื่อตอนแรกคนพอใจทำบุญมากเพราะปรารถนาสวรรค์ในอุดมคติแต่พระผู้รับทานจะเอาเดี๋ยวนี้ไปกินดิบๆไปซื้อเอาสวรรค์ในปัจจุบันซื้อรถซื้อเรือซื้อลูกซื้อเมียศรัทธาคนก็จะเสื่อมลงจนในที่สุดพวกนักปฏิบัติก็โผล่ขึ้นมามีบทบาทขึ้นโดดเด่นขึ้นการศึกษาแบบติดตาทาบจริงจากปัญญาชนก็ลุกคือขึ้นค้านรับในที่สุดก็แยกกันเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นเส้นเป็นฝ้ายเป็นหมูเป็นคณะขึ้นยกตนคมท่านลาบสักลำมากขึ้นในที่สุดก็ลงเอ่ยเองแบบเดียวสุดลงเอกภาคสองทีเกือบจะถูกนอกแล้วทีนี้ในที่สุดมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจนเหลือแต่โคตละภูสงทรงในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการยังอยู่และการสิ้นไปของธรรมวินัยของศาสนานี่วิกฤตการมันจะเป็นอย่างนี้ทางวัฒนธรรมโคตละภูสงเนี่ยแปลว่าทรงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ใช่เรื่องเพ้อพกนะหากแต่จะต้องเกิดมีที่คนโบราณพูดว่าเหลือเพียงผ้าเหลืองน้อยๆห้อยบ่าห้อยหูสมมุติว่าเป็นพระเป็นทรงทุกวันนี้ก็เริ่มเดินใกล้เข้าสู่ความเป็นอย่างนี้ทุกวันและใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาดังคนโบราณสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไทยลาวของเราเนี่ยซึ่งมีวัฒนธรรมและบรรพบุรุษอันเดียวกันได้เขียนไว้ในหนังสือผูกใบลานอักษรลาวหรือที่เรียกว่าตัวธรรมหนังสือตัวธรรมหรือไทยน้อยมีชื่อว่าลำพื้นเมืองหนังสือลำพื้นเมืองเนี่ยพันลนาเรื่องราวความเป็นมาของพุทธศาสนาในอดีตและความเป็นไปในอนาคตมีตอนหนึ่งที่เล่าเอาไว้ว่าเมื่อพุทธศาสนาผ่านเข้าพันที่สามตอนค่อนไปแล้ว ก็จะเกิดความไม่สมดุลกันระหว่างนักบวชและชาวบ้านผู้ให้ทานและผู้รับทานเช่นถ้อยคำพรรณนาไว้ว่าศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าศาสนาหลวงเขา 2,000 ปีปลายเศษทรงอยู่ห้องผู้เห็นแจ้งหยอดถ้ำหากสิยังเลือหน่อยในข้องปุถุภวาส่วนร้ายไล่ล่าถิ่มข้องทรงฟ้าปล่อยวินัยถือเอาตั้งแต่หน่อยพ่อได้หูหอมล่วงคนทั้งหลายก็สิพาที่พ่อใจสางสมผ่านเฮืองหูฟูหมู่สังฆเจ้าสิ้นเสาเสื่อมลงแต่ยังท่องเพจเพียงเพียงผ่าพรเหลืองเหลืองส่วนสิขาวินัยสิขาไปเรื่องเหลื่อยยังบทเต็มตามขอคือพระองค์ยังอยู่พวาพิคูประหลาดแท่หาเล่นเที่ยวบ่อายบางองค์เอาซ้ายสอยเงื่อนคำออกหาจ่ายสีแล้วหมายความว่ามีเงินมากแล้วก็จะจ่ายเงินเอาดอกเบี้ยหรือมิฉะนั้นก็ลงทุนเข้าหุ้นกับใครอะไรบางอย่างเนี่ยแต่คนโบราณท่านใช้คำว่าบางองค์เอาซ้ายสอยเงินคำออกหาจ่ายนี่แล้วมันหนักพิษเหตุแท้ท่ามพระเจ้าสั่งสอนบางองค์เล่นการพนันขันต่อตัวหลอกหลอกให้โยมเล่นเติมน้ำอันนี้ก็ปรากฏแล้วเล่นมวยต่องมวยตู้ในโทรทัศน์ซื้อเลขซื้อหวยเองบอกให้คนอื่นซื้อด้วยเพ้อๆไปเป็นเจ้ามือร่วมกับเขาด้วยเดี๋ยวด้วยอย่างนี้จึงบอกว่าบางองค์เล่นการพนันขันต่อตัวหลอกหลอกให้โยมเล่นเติมน้ำบางองค์เป็นหมอแก่กันพี่ครับไรบางองค์เป็นหมอยาและแต่งแก่ไปแถฟูอันบางองค์เขาฆ่าเมียย่ำคำห้าเขาหนักกินแถดังขย่อมขันวาศาสนาลวงเขาขอนเขตพันทีสามกว่าหางอัพปีเป็นต่อไปเรื่องเลื่อยมากน้ำเต่าหน่อยหน่วยแห่งแนวมันอยู่บนบกอัพเกิดเป็นคลองนักสิจุมจมลงพื้นว่ากันศิลาก่อนขดานหินนักหมื่นกับสิลอยลองหนามผู้ขึ้นจังสันโนโพสีสอยสิเป็นย่อยหากยองให้สิจับจองขึ้นแถมสอนปงใบหมายเขาว่ากาฝากศาสนาสัทธรรมปฏิรูปธรรมะปอบจะเกิดขึ้นมาจิ้งจอกสิใดขึ้นนั่งเตียงค่ำคุ้มโยธาภัยพ้นทางขายโฮงคำผายเวหาเฮินเมฆสิมนบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แกกาอันนี้เป็นปัญหาเจ้าจอมถ้ำพุทธบาทพระหาไขวาดไหวให้ห้องหู้หำเพิงภายในพันสี่สามนี่หากจะมีเป็นแน่หากจะเป็นเพียงแท่พันนี่แน่นอนหากจะมีไปหนาเป็นปัญหาสำคัญมากไผหักซ่อมจอบสิ่งสิเห็นแจ้งหากหินต้องข้องไปดูภายหนาหินสิจมคือเก่าหมากน้ำเต่าสิผู้ขึ้นดังหลังศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเถือบกล่างเถือเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าขออภัยเสียงในฟิล์มยาวไปหน่อยตอนช่วงหลังๆในตำราเนี่ยบอกว่าหินจะจมน้ำเต้าจะลอยขึ้นอีกทำให้รู้สึกว่าพุทธศาสนาจะต้องกลับฟื้นคืนมารุ่งเรืองในจิตใจของคนเราอีกครั้งด้วยความภาคเพียรพยายามของผู้รักศีลรักธรรมรักความถูกต้องช่วยกันขจัดปัดเป่าเหตุร้ายกลายเป็นดีวิกฤตการณ์นี้ก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ด้วยเหตุปัจจัยอันถูกต้องหลังจากนั้นจะเสื่อมอีกอย่างยิ่งใหญ่รุนแรงเหมือนนักมวยถูกน็อกหามลงเปลเลยทีนี้แต่ก่อนนั้นยกหนึ่งยกสองทำท่าเก็บคะแนนทำท่าจะถูกน็อกตีตื้นขึ้นมาอย่างเนี้ยอีตรงนี้ถูกน็อกเลยถ้าเสื่อมอีกทีนี้จะถูกน็อกนะจะถูกน็อกผ่าพระสงฆ์องค์จากจะเลวลงจะเละลงจนต้องมีลูกมีเมียทำมาหากินเองมีผ้าเหลืองๆพอเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายให้รู้ว่าฉันเป็นพระนะจ๊ะอะไรทำนองเนี้ยให้คนรู้ว่าฉันเป็นพระนะอยากจะได้บุญมาทำทานที่นี่นะจ๊ะอะไรทำนองเนี้ยผู้หวังบุญทั้งหลายไม่มีทางเลือกก่อจำใจทำบุญกับพวกโคตรภูสงเหล่านี้มหาชนเหล่านั้นก็ยังถือว่าได้บุญอย่างหาประมาณไม่ได้เพราะให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หมดมองเรียกว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับผู้ให้จะไปสู่สวรรค์ผู้รับจะไปตกนรกลุ่มไหนก็ช่างท่านเถิดที่พูดมานี้มีใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งตื่นตกอกตกใจหวาดกลัวไปเลยที่น้องทั้งหลายเอ้ยเดี๋ยวนี้มีพระสงฆ์ที่องค์เจ้าที่ดีๆงามๆของเรายังมีอีกอยู่มากเยอะอยากได้กุศลเลือกเอาอยากได้บุญไม่ต้องเลือกเพียงแต่ทานด้วยความสบายใจกับองค์ไหนก็ได้บุญก็จะส่งท่านไปจนถึงสวรรค์ชั้นไหนก็ตามใจเถอะมีกามารมมากๆเรียกว่าฟูนอัพปิเซ็กแอนด์เซ็ก ขออภัยคือสวรรค์นั้นจะได้มาด้วยบุญความสบายอกสบายใจที่ทำแล้วสวรรค์นั้นเป็นที่รวมแห่งกามลมอันเป็นที่รอคอยอย่างเพียบพร้อมส่วนกุศลท่านจะต้องเลือกกุศลจะส่งท่านไปจนถึงนิพพานไม่ต้องในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินเอาบันเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่หากท่านมีกุศลมากกุศลคือความฉลาดท่านมีความฉลาดจะรู้เท่าทันจิตใจของตนเองทุกเมื่อจนไม่สามารถยึดมั่นสิ่งใดให้เกิดทุกข์แม้แต่สวรรค์ก็เป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงสำหรับท่านผู้มีกุศลคือความฉลาดโดยสมบูรณ์แบบในทางธรรมเพราะนั้นถ้าอยากได้กุศลสมัยนี้ต้องเลือกกับพระสงฆ์องค์เจ้าดีท่านมีความรู้ความเข้าใจดีท่านประพฤติปฏิบัติดีงามถ้าอยากได้เพียงบุญไม่ต้องเลือกถือว่าให้ผ่านมือของท่านไปสงฆ์ที่ไม่ดีไม่งามทานเผื่อพระอริยเจ้าบางทีมันจะถูกตัวจริงเพราะเราไม่รู้จักท่านไม่ได้ติดป้ายไว้มันหลอกลวงกันได้ดังกล่าวแล้วทุกวันนี้อย่างไรอย่างไรพระสงฆ์ดีๆก็ยังมีอยู่มากยังไม่ถึงยุคโคตรภูสงฆ์ผ้าเหลืองน้อยห้อยหูดอกพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยที่มีข่าวเกลียวกาวมีลูกเอ้ยมีเมียเอ้ยขอดแล้วอย่างโน้นอย่างนี้นั่นหนังตัวอย่างเป็นลางบอกให้รู้ว่าจะต้องมีแน่ๆตามเหตุตามปัจจัยแห่งยุคสมัยภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์แต่ตอนนี้ยังรอกยังพอถูหลู่ถูกังแก้ไขกันไปดีบ้างชั่วบ้างแต่เมื่อใดคนดีพระดีน้อยลงหมดกำลังลงเมื่อนั้นแหละโคตรภูสงฆ์จะเกิดขึ้นคนทำบุญทำทานก็น้อยลงเป็นเครื่องวัดพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านั้นจะมากขึ้นพระเลวมากขึ้นคนทำบุญจะน้อยลงเป็นเครื่องวัดกันคนที่ทำบุญก็จะทำเอาเพียงบุญโดยไม่ต้องการกุศลทำบุญรอพระอริยเจ้าเพื่อมีชาติหน้าทำไปพางซะก่อนชาตินี้หมดหวังในหนังสือลำพื้นเมืองตอนท้ายพูดถึงโคตรภูสงฆ์ไว้ว่าคนข้าวนั่นเขาบ่เสือทั้งสงจักบ่มีคนทำท่านดังกล่าวจามหานิ่งอันว่าคนข้าวนั่นบ่ถือท่านเป็นไงมีแต่คนบาปใบบ่มีใจเสือกันขั้นว่าไผผู้ใจใสเหลี่ยมสัพพโยต่างเพียงมีแล้วมีศรัทธาแก่กาท่านให้แก่หมู่สงจึงได้ไปนิมนต์เอาสงเหล่านั้นมีประมาณทั้ง4ตั้งใจอุทิศเอาแต่บุญข้างหน้าอาริยเจ้าจังคอยท่านแล้วยังย่อถวายให้โคตละผู้สงก็หักมีภาระอานิสงนับบ่ท้องถึงได้ส่วนว่าค่ำซ้อนองค์พุทธโธเจ้าย่ำได้ก็ยังอยู่แต่บ่มีผู้ถือเทิงมันพระธรรมเจ้าดังหลังยังบ่สูญเสียเสียงไผทำบุญกระแดอยู่บ่มีผู้ถือเทิงมันพระธรรมเจ้ากะเสื่อมไปคนข่าวนั้นประพฤติแต่ความผิดถือมิชาทิฏฐิถือทิฏฐิทั่วกันทั้งภายพื้นโซภายเพียงเป็นกันแต่ความสัวผัวกับเมียแต่แผ่บ่มีใดเสียใจกันแล้วนับแต่พอและลูกพี่กับน้องก็ยังเอากันเป็นคู่อยู่กันเป็นผัวและเมียเสืบสางเฮือนยาวต่อไปเขาสิเอากันได้เทียมดังเดรัจฉานบ่ฮอนคือคนห้องสิต่างหลังเลื่องเลื่อยทั้งหมดนั้นคือความเสื่อมทางศีลธรรมจริยธรรมและกลายมาสู่วิกฤตการทางวัฒนธรรมทั้งทางนักบวชและชาวบ้านถึงตอนนั้นหรือตอนนี้ก็ตามผู้ที่ใฝ่คุณงามความดีก็ยังสามารถสั่งสมความดีไว้ได้ไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายรุนแรงแค่ไหนก็ตามผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นๆย่อมมีได้ด้วยความไม่ประมาทและด้วยความมีสติปัญญาแม้แต่ในสมัยสงครามคนยังได้รับประโยชน์จากสงครามสงครามเกิดขึ้นก็ยังมีพวกเศรษฐีสงครามเกิดขึ้นจนได้หรือเศรษฐีหลังสงครามจนได้ทำไมจะไม่มีความดีในยุคที่โลกเสื่อมหรือสร้างบารมีในยามที่โลกมีแต่ความเสื่อมได้เล่ามันย่อมสร้างได้พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสกับพระอานนท์ที่นิโคทารามกรุงกรุงกบิลพัสดุ์ตอนหนึ่งมีอยู่ในหลักฐานอุปริปันธาตมัชฌิมานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่713หน้าที่460มีข้อความตอนนั้นว่าพระวิสันติโคปนานันทอนาคตมัฏฐานังโคตรภุโนกาสาวกันธาตุสิลาปาปธรรมาเตสุทิสิเลสุสร้างคังอุทิสทานนางตถาปะหังอนันทสร้างคคตังทัตจีนังอสร้างเคยยังอัปปะมังยังวทามินะเตวะวาหังอานันทะเกนะจิปริยาเยนะสังคตายะทักขินายะปฏิปุกกลิกทานังมหัพพละตลังวะถามิดูก่อนอานนท์ ในอนาคตจะมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภูมีผ้าตาสาวะพันคอเป็นคนทุศีมีธรรมอันลามกคนทั้งหลายจะถวายทานได้เฉพาะสงเหล่านั้นดูก่อนอานนท์ทักษิณาทานที่ถึงแล้วแม้ในสงผู้ทุศีเลวทรามในเวลานั้นท่านใช้คำว่าเวลานั้นนะมีแต่ผู้ทุศีเลวทรามหาคนดีไม่ได้ภาษาบาลีว่าตะทาปะหังสังฆังอุทิศทานังตะทาปะหังอุทิศแล้วให้สงผู้ที่เลวทรามในเวลานั้นทักษิณาทานที่ถึงแล้วแม้ในสงผู้ทุศีเลวทรามในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวทักษิณาทานในตัวบุคคลว่ามีผลมากกว่าการให้ทานแก่หมู่สงโดยประการใดๆเลยในยามสงครามก็ยังมีผู้ได้ประโยชน์เป็นเศรษฐีในยามโลกขาดพระสงฆ์ดีๆก็ยังมีโอกาสสร้างบารมีทานโดยการให้แก่สงเป็นสังฆทานพูดไป